Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. Палёты праз цэнтр зямлі. Частка першая. Кто же они, эти загадочные жуки, имеющие такую фантастическую популярность, спросит читатель. Увы, это всего-навсего английский эстрадный ансамбль «Битлз», состоящий из четырех человек. Трое с гитарами, один ударник, и все четверо, чуть было не сказал, поют. Трудно себе даже представить, какие звуки издают эти люди под собственный аккомпанемент, какое содержание в этих опусах. Бедные наивные жуки! Вы, наверное, твердо уверены, что все это – слава, бешеные деньги, рев и визг поклонников, визиты к королям – все это навсегда и по заслугам. Но готов биться об заклад, что протянете вы еще год-полтора, а потом появятся молодые люди с еще более дурацкими прическами и дикими голосами, и все кончится. Никита Богословский «Из жизни пчел и навозных жуков». Литературная газета, 1964 год. Сонца паволі, як бы з неахвотаю, кранаецца шторы, і ў квадраце святла паўстае Юркава постаць. Братан з шумам перагортвае старонку. Для плазмасвідара з паветрана-віхравой стабілізацыі дугі і паветраным ахаладжэннем хуткасць свідравання у гранадыярытах сягае 4,5 метраў у гадзіну пры дыяметры свідравіны да 130 міліметраў. У голас мармыча братан і соладка пазяхае. Юрка вучыцца на 4 курсе інстытута. Заўтра ў яго залік па новых метадах свідравання. Стрэлкі гадзінніка, які вісіць над Юркавым сталом, паказваюць палову на 11-ю, і з галавы маёй яшчэ не выпетрыліся рэшткі сну, у якім я прабіраўся бясконцай пячорай да цэнтра зямлі. «Юр!» – гукаю я, масіруючы далонямі заспаныя вочы. «Ну!» – адгукаецца брат – «Ты там про свідраванне вучыш?» «Ну, а што, калі прасвідраваць зямлю наскрозь?» «Паспрабуй», – муркае Юрка, не адрываючы вачэй ад падручніка. «Свідар у зубы, барабан на шыю». Я закідваю рукі за патыліцу і малюю ў свядомасці пракапаную праз цэнтр зямлі шахту. А калі ў яе скочыць, вылеціш на амерыканскім баку, прычым наперад нагамі. Вось бы здзівіліся амерыканцы. Цісну далоні да павек і ўяўляю, як з яміны, там на другім баку зямной кулі, вылятае русічка Марковіч, расхлістаная, з задзёртай спадніцай і штосьці гарлае амерыканцам. Ды не, не штосьці, а сваю улюбёную фразу. І зноў забалбаталі сваімі язычышчамі паганымі. Можна падумаць, амерыканцы яе зразумеюць. А можа, вылятаючы з яміны, загадае іншаземцам падкрэсліць дзейнік адной рысай, а выказнік дзвюма? Юр, брат адрываецца ад падручніка, незадаволена крывіцца. А калі скокнуць? Куды? У шахту, праз цэнтр зямлі пракапаную. Ужо пракапаў? Юрка адкідваецца на спінку крэсла, спружна да храбусцення ў суставах пацягваецца. А калі пракапаю і скокну, я што, вылечу на амерыканскім баку наперад нагамі? Ты ўвогуле ўяўляеш, пра што гаворка? Дыяметр зямной кулі 12 тысяч км, а самая глыбокая нават не шахта, а свідравіна не перавышае 8 кіламетраў. Прабіць такую шахту – все адно, што змяніць вось вярчэння галактыкі. А калі ўсё ж такі скокнуць? Да Амерыкі, Лёня, у любым выпадку не даляціш. Згарыш сінім агнём. Я таксама пацягваюся і з думкай, што брат начыста пазбаўлены фантазіі, вылажу з-пад коўдры. Голая пятка натыкаецца на разгорнутую кніжку «Вандроўка да цэнтра зямлі» Жуля Верна. Класная кніжка. Чытаў учора да самай ночы, аж пакуль маці не прыйшла ды не выключыла святло. Замест цёплай вады ў кране глухое сіпенне, даводзіцца плюснуць на твар халадзёнкі. «Мыся, як той маркіз, адной лапай», – кажа братан, ідучы на кухню. «У кухні пахне гарачымі сардэлькамі. Маці учора адстаяла чаргу і ўзяла пару кіло. Юрка абдзірае сардэльку, кідае скурку маркізу, і кот, падчапіўшы яе кіпцюром, падкідвае ўгору. Для кота скурка задужа гарачая». Сядаю за стол, моўчкі гляджу на брата. Юрка злёгку змарнеў, нават мяшкі з'явіліся пад вачыма. Дзіва, што учора, дакладней ужо сёння, прыцёгся да хаты а другой гадзіне ночы, а як развіднела, піхнуў нос у падручнік. «Пакуль ты дрыхнуў, я і сардэлькі зварыў, і гарбату запарыў». Ратуючыся ад пякельнай гарчыцы, Юрка хапае ротам паветра. «Еш, а то стынуць». «Мне чамусьці зусім не хочацца есці». «А што, у цэнтры зямлі вялікая тэмпература?» «Не менш як 5000 па Цельсію», – Юрка налівае шклянку моцнай гарбаты. «Але ты да цэнтра не даляціш, згарыш ад кантакту з паветрам. Я ўжо не кажу пра перагрузкі. Зрэшты, да перагрузкі, спадзяюся, справа не дойдзе. Ужо на першай сотні метраў цябе пачне біць аб стенкі». Гарчыца і сапраўды пякучая, аж духі займае. Кот маркіз нават выбег з кухні. Калісьці Юрка мазануў яму пад хвост, дык цяпер небарака нават паху гарчычнага не трымае. Дзіўна, аднак, чалавек можа згарэць ад кантакту з паветрам. А калі паветра адпампаваць? З калідора далятае здушаны голас Мішкі Зыля. «Лёнь, выходзім!» У калідоры ў нішы вісіць электралічыльнік. Такі ж лічыльнік вісіць у суседскай кватэры, і калі сусед у нішу крыкне, голас чутны нават на кухні. Толькі цяпер згадваю, што сёння ў нас аб 11 гадзіне піянерскі сход, і на хаду, жуючы неаблупленую сардэльку, бягу апранацца. Мішка чакае мяне на лесвічнай пляцоўцы з нецярплівасцю, стукаючы каленам па партфелі. «Кніжку тваю да ночы чытаў, таму і праспаў», – мармычу, збягаючы па прыступках. «Прыгоды капітана Гатэраса чытаў ці вандроўку да цэнтра зямлі?» Мішка абганяе мяне, з'язджаючы на азадку па парэнчы. «Вандроўку! На самым цікавым месцы спыніўся, калі Аксель заблудзіў у цёмным лабірынце. Маці святло выключыла, а так бы яшчэ ўчора дачытаў». У Мішкі ў хаце поўны збор твораў Жуля Верна. Усе 12 шызага колеру тамоў стаяць на паліцы. Мы выходзім з пад'езда, мружымся на сонца. Во жылі людзі, на паветраных балонах лёталі, на паўночны полюс вандравалі. «Ты вось, напрыклад, куды б хацеў з'ездзіць?» – пытаецца Мішка. «У Венспілс, да бацькі», – адказваю пасля кароткага роздуму. «Вось яшчэ вандроўка, сеў у цягнік і там, а я кажу пра сапраўднае вандраванне, куды-небудзь на край свету». Сонца адбірае вочы, і я нацягваю на бровы брылёк кіпуркі. «У Амерыку мару злятаць, праз цэнтр зямлі». Мішка на імгненне спыняецца. «Як гэта?» «А вось так, пракопваем праз цэнтр зямлі скразную шахту, скочым у яе і вылятаем на тым баку ў Амерыцы». Сябрук шморгае носам, ёсць у яго такая звычка, а задача начухае скронь. «Разганяцца, відаць, будзеш толькі да цэнтра зямлі, а потым хуткасць будзе згасаць». Мішка мружыцца на сонца, голасна чхае. «Думаю, метраў 100 не даляціш, назад абрынешся». Уяўляю, як русічка Марковіч, не даляцеўшы 100 метраў да краю ямы, ляціць назад у чорную пройму і стойна ўздыхаю. А калі выкапаць у тым месцы катлаван, і калі русічка падляціць, схапіць яе за лыткі. Нінель Івановна Маркович, мой галоўны школьны вораг, другую чвэрць запар ставіць трайбаны, кажа, а ніводнага правіла не ведаеш, а я між іншым дыктанты на чацвёркі пішу. Звычайна дарогу ад школы дадому адольваем за 6 хвілін. У Мішкі на руцэ гадзіннік, і ён любіць, выходзячы з пад'езда, засякаць час. У нашым 5А гадзіннік ёсць толькі ў яго ды ў маёй суседкі па парце Галкі Патрыкеевай. Дзесьці пры канцы урока толькі і чутны шэпт: «Міш, колькі засталося?» А мне і шаптаць не даводзіцца. Бяру суседку за руку, падцягваю рукаво і гляджу, колькі там націкала. І што дзіўна, суседцы гэта падабаецца. Галка, дарэчы, законная дзеўка, як і Мішка, вучыцца на адны пяцёркі і часцяком дае спісаць хатнія заданні. Мы яшчэ толькі на сярэдзіне дарогі, пераходзім бульвар, а ўжо звініць званок на перапынак, і школьны будынак, гэта чутна нават тут, на бульвары, дрыжыць ад галасу і тупаніны. Клас наш займаецца ў другую змену, таму Чыпаліна, так мы называем старшую піянерважатую, дадумалася збіраць савет дружыны перад заняткамі. Нас з Мішкам ад гэтых сходак цягне на ваніты, але мусім на іх хадзіць, бо Мішка старшыня савета атрада, а я звіннявы і да таго ж адказны за збор металалому. Пакуль дайшлі да школы, пакуль прабіраліся праз гаманкі на топ першакласнікаў, пакуль узбягалі на 4-ты паверх, пасяджэнне савета ўжо пачалося, і ў пройме дзвярэй піянерскага пакоя нас сустрэў роблена саладжавы голас Чыпаліны. «Ёсць такія грызуны суркі, яны паспаць любяць». Усе глядзяць у наш бок, задаволена пасміхаюцца, а старшыня савета дружыны, круглатварая, спрэс абсыпаная рабацінням, васьмікласніца Жданович, лісліва пырская ў далонь. «Сама ты, грызуніха!» – шэпча Мішка, і мы сядаем на вольныя крэслы. Піянер важатую завуць Святлана Івановна, але ўсе скрозь, нават настаўнікі, завуць яе Чыпалінай. Мянушку Святлана Івановна атрымала пасля таго, як зрабіла аднойчы мадняцкую прычоску, сабрала свае караткаватыя нявызначанага колеру валасы ў пучок ды завязала на макаўцы. Дык вось паўтару для тых, хто не чуў. Піянер важатая ўжо сур'ёзнымі вачыма зыркае на Мішку. На мінулым тыдні дадзены старт патрыятычнай ініцыятыве сабраць металалом для зборкі 10 магістральных цеплавозаў. Як вы разумееце, наша піянерская арганізацыя павінна самым актыўным чынам уключыцца ў гэтую справу. Я ўчора ўвечары пайшла да майстэрань і паглядзела, колькі там сабрана металалому. Самая маленькая кучка, таварышы, у 5А. «Міша Зыль», – у голасе піянер важатай з'явіліся трывожныя ноткі. «Адказывай, чаму так мала сабралі?» Мішка панурвае вочы, вушы ягоныя пунсавеюць. «Больш было, ды старшакласнікі на свае кучы перацягнулі», – гугнявіць Мішка і па старой звычцы шморгае носам. Чыпаліна круціць галавой. «Мы ўвечары разам пойдзем і паглядзім, што ў цябе там перацягнулі». За спінай маёю сядзяць, выставіўшы голыя каленкі, дзве рудавалосыя сямікласніцы. Яны ўвесь час аб нечым шэпчуцца, і я міжволі наструньваю слых. Ленка з 8А бачыла, выходзілі, кажа, з Карпавічам са спартзалы, а ў Маркович ззаду спадніца да трусоў задзёртая, не паспела паправіць. Піянер важатая цягне ў бок галаву, выглядаючы гаманкую сямікласніцу. «Матрунчык, ты ж у нас адказная за збор металалому, ты ж мусіш запісваць тое, пра што мы гаворым, а ты з Цвяцінскай балбочаш». Палкі шэпт за спінай аціхае, і я не магу даўмецца, чаму ў русічкі задзерлася спадніца. Ці не на канат узлазіла, а потым спускалася. Пасля заняткаў, убіўшыся ў хату, адразу шхапаю том Жуля Верна і кладуся на канапу, піхнуўшы пад галаву падушку. Маці надоечы патушыла святло якраз у той момант, калі герой аповеду Аксель згубіўся ў падземным лабірынце. І перад тым, як чытаць далей, перабіраю старонкі, каб пераканацца, што герой не загінуў у падземных лёхах. Аксель, на шчасце, знайшоў у цемры сваіх спадарожнікаў. Удзельнікі экспедыцыі вылезлі з вузкага лабірынта на шырокі прасцяг, і перад імі зашумела хвалямі падземнае мора. Прачытаўшы з дзясятак старонак, адчайна пазяхаю. Так класна ўсё пачыналася. Цыдулка з тайнапісам, тарфяныя балоты Ісландыі, жарало патухлага вулкана, спуск у падземны лабірынт. Цікава, а калі б хто прапанаваў Жулю Верну напісаць аповед пра палёты праз цэнтр зямлі, ухапіўся б ён за гэту ідэю. Праўда, адразу б узнікла пытанне, як пракапаць такі тунэль. Тут ніякай фантазіі не хопіць. Ды Жуль Верн бы выкруціўся, згадаў які старажытны манускрыпт, дзе напісана, што зямля ад часу стварэння на вылёт працятая, і што адзін выхад знаходзіцца на паўночным полюсе, а другі на паўднёвым. На поўдні свідравіны не відаць, бо лёдам пакрытая, а на поўначы ледавітым акіянам прыхаваная. Так што прыкладна на 40 старонках героі будуць дабірацца да паўднёвага полюса, потым пачнуць расчышчаць лёд, ці тоўсты ён там, дарэчы. А як расчысцяць, дык тут і вада папрэ з ледавітага акіяна. У нас аднойчы ў школьным двары пасля залевы таксама вада перла з каналізацыйнага люка, уся школа прыліпла тады да вокнаў. А можа, вада да Антарктыды і не дойдзе, спыніцца недзе пасярэдзіне. Так што, як скочыш у шахту, спачатку разагрэйся, а потым у халодную ваду бухнешся. У калідоры рыпаюць дзверы, гэта Юрка вярнуўся з інстытута. Ні слова не сказаўшы, брат кідае ў кут тэчку з тубусам. «Ты што, нічога не еў?» – гукае братан праз хвілю, бразнуўшы на кухні накрыўкай рандолі. «Юр, а калі пракапаць шахту?» «Праз цэнтр зямлі?» – Юрка сёрбае дзеля спробы халодны суп. «Я вытрымліваю паузу. Ну так, і адзін канец выйдзе на мора. Вада што, папрэ на другі бок?» «Папрэ, толькі не наперад, а назад». Юрка чыркае запалкай. «Ужо ў мацерыковай корцы тэмпература сягае 700 градусаў, таму утворыцца вялізны гейзер», перабіваю я, адарваўшы галаву ад падушкі. Юрка маўчыць, збіраючыся з думкамі, а потым ужо незадаволена азываецца. «Ды адчапіся ты, далібог, дай паесці». Не, з Юркі пісьменніка не атрымаецца, а не каліва фантазіі. Цікава, ці зменіцца клімат у Антарктыдзе, калі з дзіркі шугане гарачая пара. У кухні скверчаць яйкі на патэльні, і Юрка загадна крычыць: «Есці ідзі, два разы клікаць не буду». Вандроўку да цэнтра зямлі дачытваю познім вечарам у пасцелі, а дачытаўшы, кладу кніжку на грудзіну, летуценна паглядаю на столь і чую сцішаны вокліч. «Лёнь!» Гэта мішка гукае ў нішу электралічыльніка. Выходжу ў майцы і трусах на лесвічную пляцоўку. «Слухай, ты можаш збегчы з дому на гадзінку?» Сябар, мяркуючы па голасе, прыкметна хвалюецца. «Магу, калі маці не прачнецца. А што такое?» «Знайшоў месца, дзе металалому на 10 тепловозаў». Вакол ужо сапраўдная ноч, і вецер, які знянацку ўсхадзіўся, зацята шуміць у шатах разложыстых хвояў. Хвоі стаяць пасярод могілак, падпіраючы вершалінамі цёмнае неба. На сэрцы трывожна. Відаць, такі ж настрой быў у жульвернаўскіх герояў, калі яны спускаліся ў цэнтр зямлі. Мішка тыцкае мяне ў бок, ківае на кучу смецця. Да кучы прыхіленая жалезная, аблытаная жалобнымі стужкамі агароджа. «Усё ж такі няёмка, з могілак цягнуць», – кажу я сябру, але мішка рашуча хапаецца за жалезныя пруты. «Яшчэ адзін, мадзе бздун, агароджу на сметнік выкінулі, значыць, яна нікому не патрэбная». З натужлівым крэканнем выцягваем агароджу са смецця. Да школы ідём дварамі. Добра яшчэ, што час позні і на вуліцы няма мінакоў. За ўсю дарогу толькі аднаго дзядзьку і сустрэлі, ды і той быў упіты і ішоў хістаючыся. Металалом невялікімі грудамі ляжыць на пазаддзі школьнага двара, поруч з майстэрнямі. Наш грудок зусім маленькі. Колькі пакарабачаных труб, іржавая рысора ды бляшаныя начоўкі, на дне якіх крэйдай напісана 5А. Ускідваем металёвую гархару на грудок, абіваем далоні. «Пайшлі, яшчэ чаго пашукаем», – кажа Мішка. Вяртацца на могілкі няма ахвоты. Я зацкавана гляджу на Мішкаву спіну, і толькі калі сябрук азіраецца, шаргатлівай хадою іду следам. Наваколле і без таго апанаваў змрок, а тут, пад шатамі векавых хвояў, пануе сапраўдная цемра. Над галавою злавесна каркае варона, і я спалохана здрыгаюся. «Што, перапудзіўся?» – пытаецца Мішка, спрабуючы пасміхнуцца. Сябрук і сам, відаць, перапужаўся, бо ўсмешка ягоная нежывая і насцярожлівая. На шчасце, далёка не ідём. Якраз на ўскрайку ляжыць вывернуты з магілы металёвы, звараны з тоўстай трубы крыж. Удвох падхопліваем яго, выцягваем на дарогу. Крыж і без таго цяжкі, а тут яшчэ да ніжняга канца прыстала бетонная камлыжына. Яна барануе зямлю, не дае разагнацца. Цягнуць крыж дварамі па ўтравелых сцяжынах не выпадае, таму шыбуем на прасткі па асфальтавым ходніку. Нябачная ў цемры варона, ці не тая, што пужала нас на могілках, ляціць над нашымі галовамі, картава гарлае, і нейкая цётухна ў чорным палітоне, якая шыбуе насустрач, адскоквае ў бок і хрысціцца. Цягнем крыж за будынак школьнай спартзалы, ставім старчма, збіраемся перавесці дух, ды тут надараецца неверагоднае. З задніх дзвярэй спартзалы, што заўсёды стаяць замкнёныя, выходзіць русічка Марковіч. Пакуль яна папраўляе валасы на галаве і абівае спадніцу, мы ціхенька, каб не нарабіць груку, кладзем крыж на асфальт, мерымся сігануць у кусты і чуем зычны голас. «Зыль! Каролік!» Следам за русічкай з дзвярэй, асцярожнай ступою і азіраючыся, выходзіць настаўнік фізкультуры Міхал Карпавіч. «А што ж гэта робіцца?» – не сваім голасам войкае русічка. «Міша, Міхал Карпавіч, зірні на сваіх выхаванцаў! Вывернулі з магілы крыж і цягнуць у школу! Зараз жа цягніце назад!» «Нінель Іванаўна, можна крыху цішэй?» Выцерши насоўкай упацелы лоб, Міхал Карпавіч ідзе да нас, падхоплівае крыж, цягне да бліжэйшых кустоў. «Адзін прыперлі ці некалькі?» «Адзін», выдыхаем мы з Мішкам і разам паглядаем з-пад ілба на русічку. Тая таксама злёгку ўпацелая і ў валасы ўбіўся кавалак шэрай ваты, не іначай кулялася на ліхенькіх школьных матах. «Так, заўтра а 8 гадзіне чакаю вас ля дырэктарскага кабінета», – русічка змахвае вату з валасоў. «Ды хлопцы металалом збіраюць, ну крыху перастараліся, ці варта шум уздымаць?» «Міхал Карпавіч, я вас папрашу», – перарывае калегу русічка, а Мішка зыльш, моргнувшы носам, заўважае. «Мы ў другую змену вучымся». «Паўтараю, а 8 гадзіне прыйсці да дырэктара». Русічка рашуча паварочваецца, цокае па асфальце туфлямі лодачкамі. Міхал Карпавіч яшчэ імгненне стаіць нерухома, а потым, пацёршы няголеную шчаку, нясмелым крокам рушыць следам. Наступнай раніцы мы стаім з Мішкам насупраць дырэктарскага кабінета, глядзім на падлогу, стойна ўздыхаем. «Што, салагі, дастукаліся?» – гукаюць хлопцы-старшакласнікі, якія гаманкой чарадой праходзяць міма. А 8 гадзіне гучыць званок, і няўцямны гул ды лямант, якімі поўняцца калідоры, паволі аціхаюць. Дзесьці на долі яшчэ тупаюць, голасна смяюцца, потым бразгуюць дзвярыма, і ўсё змаўкае. Я опускаюся на колени, припадаю вухом до замочной шчилины. Чутны только особные фразы. «Наталья Леонидовна, я сапраўды заклікала збіраць металалом, але ж при гэтым не заклікала выкарчоўваць крыжы з магілаў», — сакоча Чыпаліна. На лесвіцы чуюцца нечыя крокі, і мы адскокваем ад дзвярэй. Па калідоры спінай да нас тупая школьная прыбіральшчыца з вядром і швабрай у руках. Я ізноў прыпадаю да шчыліны. Гэтым разам прамаўляе дырэктарка. Думаю, у гэтым ёсць і наша віна, бо мы, педагогі, не прышчапілі вучням. Чаго там нам не прышчапілі, я не дачуўся. Мішка адцягнуў мяне ад дзвярной шчыліны і сам прыхінуўся да яе скронню. «Ну, што там?» – шапчу я. Сябар, прыклаўшы палец да вуснаў, утрапёна лыпае вачыма. Дырэктарка кажа, трэба крыж некуды вывезці і арганізаваць суботнік на могілках, шапоча нарэшце сябрук і адскоквае ад дзвярэй. Адскочыў Мішка своечасова, бо ў той жа міг дзверы адчыніліся і ў пройме паўстала дырэктарка школы Наталля Леонідаўна. «Зыль і каролік? 5А?» Мы ківаем галовамі. «Які ў вас зараз урок?» «У другую змену вучымся», – адказвае Мішка. Дырэктарка дакорліва ківае галавой, і я не магу ўцяміць, у чым яна нас дакарае. У тым, што мы прыцягнулі крыж з могілак, ці таму, што вучымся ў другую змену. «Добра», – з уздыхам прамаўляе дырэктарка. «Ідзіце, рыхтуйцеся да заняткаў, я з вамі пагаманю пазней». Дзверы прычыняюцца, і я, счакаўшы хвіліну, ізноў прыпадаю да замочнай шчыліны. «Мы нічога не павінны пускаць на самацёк», – кажа Наталля Леонідаўна, стукаючы абцасамі па падлозе. «Вы чулі, што надарылася ў 19-й школе? Вучні сцягнулі на металалом накрыўку каналізацыйнага люка, і туды ўпаў мужчына. Сківіцу зламаў, ляжаў у рэанімацыі». Мішка цягне мяне за рукаво, і за спінай адзываецца школьная прыбіральшчыца. «Ай-яй-яй, падслухоўваюць чужыя размовы, як не сорамна!» Прыбіральшчыца ідзе па калідоры, піхаючы перад сабой швабру з мокрай анучай. Прыбіральшчыца штосьці абурана прамаўляе нам услед, але мы не чуем. Бяжым з Мішкам па лесвіцы, ляпаючы па парэнчах вільготнымі далонямі. «Як ты думаеш, бацькам паведаміць?» – ужо на ганку пытаецца сябар. Я торгаю плечукамі. «Табе добра, бацька ў моры, забыўся ўжо, калі цябе лупцавалі», – гугніць сябар, ды злавіўшы мой незадаволены позірк, аціхае. «Мой бацька рыбак, ужо трэці год плавае на сейнеры. Летась цэлае лета быў з намі, а сёлета не прыехаў. Адно прыслаў поштай на братава імя 900 рублёў. Маці хацела грошы назад адаслаць, ды Юрка не даў. Наогул маці на бацьку страшэнна злая. Як пабачыць ліст з Венспілса, дык адразу рве, не чытаючы. Так што, ідучы ў школу, я заўсёды зазіраю ў паштовую скрыню. Раптам пісьмо ад бацькі».